स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2058 26 सितंबर 2001 लगभग 4 बजे गीता मंत्र आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमको हिंदू संस्कृति का पालन करना चाहिए तो आजकल स्कूल में गुरुजी है वो चोटी धोती आदि रखने के लिए कहते नहीं और संस्कृत पढ़ाते नहीं तो जैसी शिक्षा गुरुजी देंगे वैसे ही तो बच्चे बनेंगे नहीं घरों में शिक्षा होनी चाहिए सुख स्थूल के विरोध से होता ही नहीं चाहे राम जी का राज्य हो चाहे राम जी का राज्य हो स्कूल के द्वारा सुधार नहीं होता बच्चों का घर में माँ बाप को ध्यान देना चाहिए स्कूल में सामान्य शिक्षा होती ये सिद्धि शिक्षा होती है माँ बाप की सुबह शाम माँ बाप उतरना चाहिए और मास्टरों से प्रार्थना करनी चाहिए बड़े आदमी है प्रबंधक है कोई मास्टरों को कहो चोटी रखे धोती रखे क्या वासुदेव सर्वम की स्वीकृति बिना निश्चय के हो सकती है निश्चय जो और कहते निश्चय तो कहते हैं और क्या कहते हैं बिना निश्चय कैसे होगा यो विचार करो कि उपनिषद में आता है एक परमात्मा ही थे और कोई नहीं था सदैव सौम्य मग्रासीत एकमेव अद्वितीय एकमेव अद्वितीय परमात्मा ही थे तो एक ही परमात्मा थे वो एक ही अनेक रूप से हुए है ये अनेक रूप से वो एक ही हुए एक ही मैं अनेक रूप से होता हूं तो सार बात है सार परमात्मा सार है और एक ही रूप से अनेक सेवा करता हूं उनके अलग अलग है व्यवहार करने में अलग अलग होता है व्यवहार करने में आपको भीष्म जी की बात कही तो युद्ध में बाणों से मारने में इसे संकोच नहीं होता जो अपना स्त्री है पुत्र है परिवार है माता है पिता है भाई है भौजाई है भतीजे है सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव सबके सुख और शांति का बर्ताव ये अपने घरों में करो ये सब शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलती स्कूलों में कोई कोई स्कूल होती है ऐसी बहुत कम होती है मैं तो कहूँ राम जी के राज्य में भी स्कूलों में ऐसे नहीं सुनी ये घरों में होती है इस वास्ते घरों से बाहर करना चाहिए सब कुछ वासुदेव ही है ये स्वीकार कर लिया किंतु जब तक यहाँ सत्संग में रहते हैं तब तक तो इसका प्रभाव रहता है यहाँ से जाने के बाद हम जहाँ जाते हैं वहाँ सांसारिक लोगों का साथ रहता है तो सत्संग की बातों का प्रभाव कम पड़ जाता है आप भी कहते हैं कि सत्संग से लाभ होता है हमको भी ऐसा ही लगता है लेकिन वहाँ जाकर ये हाल होता है ध्यान दो बात मैं एक बात कहूँ आप खुद नहीं रहते क्या सत्संग में आप कम हो जाते हो आप यहाँ तो पूरे रहते हो और सत्संग ज्यादा कम हो जाते हो आप पूरे नहीं रहते तो पूरे रहते तो आपने साथ में भाव वो साथ पूरा रहेगा, आप वो सीख लो वो जैसे रहेगा। आप रहते हो, आप में मान लिया और कब कैसे होगा, कब वो होगा जो सीखा हुआ है ऊपर से, ऊपर से कड़ी लगाई कोरी केड़ी तो मेरा तो कड़ा है जोर लगा दी सोंदर सोंदर कड़ा है, जोर लगाओ जोर मत लगाओ ठोस बनाओ, अपने खुद स्वीकार कर लो नहीं मिटेगा। आप मिटो तो मिटेगा, कैसे मिटेगा आपका दिमाग, कैसे मिटेगा आपने स्वीकार कर लो, मान लो केवल नहीं स्वीकार कर लो। क्या ब्याह कर रहा ब्याह है वो सत्र में जाने से मिट जाता है, व्यवहार व्यवहार में ब्याह हुआ सत्र में जाने से मिट जाता है। अपने खुद में मान लिया वो नहीं मिटता, ऊपर ठहरावी चीज मिटती है, ठहराव चीज मिटेगी, जोर लगा जोर जोर बीच स्वीकृति गए मैंने स्वीकार कर दो नहीं बटेगी। ये हो सकता है कि स्मृति ज्यादा रह जाए कम रह जाए, पर मिट जाए ये हो ही नहीं सकता, ये मैं मानता नहीं हूं। दूसरे दिन सुनो तो जो सुना हुआ सत्संग है वो रोजाना सुनते वाले हुए और कभी एक सुनने वाले में फर्क है, रोजाना सुनते हैं उनमें है चीज वह है बिल्कुल है। आप स्वीकार स्वतः स्वयं करो, स्वयं स्वीकार करो, मन बुद्धि से नहीं, मन बुद्धि से भूल मिट जाती है, मन बुद्धि प्रकृति का है, आप स्वयं परमात्मा के हो, मैं भगवान का वो भगवान का रहा, आपका घनिष्ठ संबंध है, क्या पिता को भूल जाते हो, सत्संग माते भूल जाते हो, देवा जाते भूल जाते हो, कोई पुरुष भूल जाते हो, जो पिता को जी भूलते हैं तो अपने को नहीं भूलते तो कैसे भूलते हो, तो पिता की तरह मान लो। अब चेला बन गया और घर पर गया तो चेला कम कम हो गया, कम हो जाता है, स्वीकृति स्वीकार ऊपर मानना है वो झोल है झोल जो उतर जाएगा बेहतर से, हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं ये सबसे जैसे मान लो स्वीकृति स्वीकृति करो। पहले आप चुप, पूजा ज्यादा है इस बार मैं थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, पहले आप चुप साधन को सब साधनों का सार बताते थे, आजकल आप वसुदेव सर्वम पर जोर देते हैं, एक ही बात है साधन का सार क्या, चुप साधन, चुप का मतलब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, वही बात है, भाषा बदली है वही बदली, वासुदेव सर्व से ही सुख साधन होता है, लेकिन सुख साधन नहीं होता वासुदेव सर्व, गीता जी की बात है ना इस वास्ते, वो आबाद ठोस है गीता जी की है, 19वां श्लोक है सातवां अध्याय का, उसमें कहा है ये ब्रह्म सूत्र के दो इन्होंने सूत्र लिखे हैं, न प्रति के न ही सह जगत व्यापार वर्जम, इनकी व्याख्या व्याख्या यही है कि परमात्म तत्व का प्राप्त हो जाए जो वो परमात्मा का स्वरूप होता है, परंतु उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जगत व्यापार है, ये जगत व्यापार वो नहीं कर सकता कि संसार की उत्पत्ति कर दे पालन कर दे रक्षा कर दे श्रृंगार कर दे, ये जगत व्यापार वर्जम, जगत के व्यापार से वर्जित बातें है वे सब होगी परंतु उत्पत्ति स्थिति नहीं होगा, वो भगवान ही करेंगे, भूति भगवान के जीव है जो आनंद होता वैसी स्थिति है, परंतु जगत व्यापार वर्जम है, ये मतलब है, मारो कोई महात्मा है वो ईश्वर नहीं हो जाता है, ईश्वर ईश्वर ही है, तत्व भी होता है तत्व भी ईश्वर होता है, जगत जैसे उत्पत्ति स्थिति पर लेकर ऐसा नहीं होता, वो भगवान है, वो भगवान है सदा ही। शंका तो बोलो, थोड़ा तो त्रिवास देता हूँ, पूछता गई है ठीक है। ये कहते हैं कि फिर महात्मा और परमात्मा में फिर अलग वाली बात क्या रहती है? अलग कुछ नहीं रहे हो, व्यापार ले ले तो भगवान से अलग महात्मा ईश्वर बन गया, ईश्वर दो बन जाएंगे। ईश्वर एक ही है, अपने आप को वर्जित करते थे। और स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो गोत्र एक हो जाता है, हृदय गोत्र नहीं रहता, गोत्र पति का होता है, कहा रहता है। बस टावर पड़ने की बात है, मैं समझो छोरा जन्मेगा वो तो पिता गोत्र का होगा, छोरी जन्मे बाघ गोत्री होगी। हमें तो अटकल से बिना सुना ही बुद्धि लग रहा है, मेरा स्वभाव है हरे हमें मुर्ख तारी बात है ना, उसे एक वो तो जाए तो भगवान से अलग वो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला हो जाए तो भगवान दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, भाई चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, अणगणित भगवान हो जाएंगे। एक पत्र आया था तो आपने कहा था कि याद दिला दे प्रश्नोत्तर के टाइम। ये कहते हैं कि आप गर्भपात रूपी महापाप का निषेध करते हैं, तो बोले कि गर्भपात तो दहेज लेने के कारण से और लड़कियों का विशेषता से होता है। बहुत ठीक बात कहते हैं, दहेज लेने की त्याग करो, लेने का देने का त्याग नहीं, देने का त्याग आप ही बात नहीं है, आप ही लेने वाले हो, आप ही देने वाले हो, दो नहीं हो आप। आपसे प्रार्थना है कि अपना पुत्र विवाह करना है उसमें धन मत मांगो, कुंकुम कन्या तुम्हारे कुंकुम कन्या हमारे बनी हो, साथ में कुंकुम दे दो, कुंकुम कन्या और हिस्ट्री का वेश। एक ब्याह मैंने देखा है, ब्याह हुआ जो गहना देना है, गहना गहना कपड़ा, तो सेठ जी थे कि ये निश्चित नहीं कर सकता, अपनी पुत्री है, पुत्री को बढ़िया कपड़ा पहनावे, बढ़िया गहना करे, लक्ष्मी रूपी कमा कन्या विष्णु रूपाय बराय संप्रदे, ऐसा संकल्प होता है तो विष्णु रूप बराय अपनी कन्या सालंकार राम सहस्त्र राम लिखा साहब मेरे अलंकार तवे अपने पिता की मर्जी है, अपनी बेटी है, अपनी प्यारी पुत्री है, पुत्री का दान करता हूँ मैं आपका वर्ष वृद्धि के लिए, आपका वर्ष व्रत है उसके लिए पुत्री प्रदान करता हूँ। तो वास्तव में बड़ा बड़ा स्थान दाता का होता है, गिरीटा का बड़ा नहीं होता। आजकल दहेज के प्रभाव बढ़ जाने से बेटी का बाप है जो नीचे हो गया। विचार करो, बेटी का बाप तो एक मनुष्य देता है और पिता क्या कह देता है, बात जवाई क्या देता है, जवाई तो लेता है, खाऊं खाऊं खाऊं करता है वो। इस बात सिंह नहीं नीचो देख बिलई, सिंह नहीं नीचो कैसो सिंह, फिर सिंह नीचा देख बिलई, जम नीचो देख जवाई, जब आवाज एक आदमी ले जाए और जवाई हो जो एक आदमी ले जाए। तो पिता है कन्या पक्ष रहा है, दाता है दाता, दाता बड़ा होता है, दाता का ऊंचा ऊंचा होता है, लड़े वाले का हाथी से होता है, कन्या देता है अपने घर की पाली पोसी प्यारी पुत्री और अलंकार वस्त्रों के सहित लक्ष्मी रूप नीम कन्या लक्ष्मी हुई है विष्णु रूपाय संप्रदे। ससुर पैर धोता पैर, ससुर माँ बाप होते हैं, ससुर दादा कम नहीं है, पर तो बींद बना हुआ है उसका पैर धोता है ससुर, क्यों देता है कि विष्णु रूपाय बना है, विष्णु रूप साक्षात भगवान है, मैं अपनी पुत्री पैर पर करता, ये भाव है। क्या बनाता प्रश्न था कि वो अगर दहेज प्रथा है, बड़ी खराब चीज है, पुरानी बात आती है, एक बैल दे देते थे, दादा देना, अरे आदमी लेते हो तुम पहले ध्यान रख सकते, ढंगा है, ये बड़ी नीच वृत्ति है। मनुष्य लेते हो तो मनुष्य क्या, कन्या वालों से मनुष्य लेते हो फिर धनुपुर लेते हो का अन्याय है। वे मनुष्य दे रहे हैं आपको, आपकी वंश की वृद्धि के लिए। अरे बिना स्त्री का वंश वृद्धि कैसे करोगे? इस बात से लक्ष्मी रूपी कन्या हमारी, वह कन्या ने गहना कपड़ा पैसा पर पिता जैसी मर्जी उदय गया अपनी पुत्री को देते है, देते है पुत्री पुत्री तुम्हारा देते है, तो अपने गहना कपड़ा सहित तुम्हारी बस। अब बेटी अगर कोई रोटी भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, सुनने की बात मणि पर बेटी घर नहीं थे, बेटी घर चीज नहीं थे, बेटी दान दिया है, दान दान दिया है, दान लेने वाला है और बल पक्ष लेने वाला है तो पैसा मत ले, वो पैसा लेना अन्याय होता है। प्रेम करना कमा पड़ेगा, वह भर था पिता तो उसे थे नहीं, बड़ा भाई था एक, उसने कहा इतना गहना नहीं देना चाहिए। शेठ जी ने कहा यह तुम नहीं कह सकते, अपनी प्यारी पुत्री है, गहना कपड़ा देना चाहिए, पर रुपया मांगो और ये चलो ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। सब याद करो ये माता है रे, अरे अरे फाड़न मिठाई ज्यादा, अरे रुपया रोक रहे रुक जाता जानदारी तृष्णा है। पुरुष बारे बोले रुपया लाओ रुपया लाओ, गहना लाओ रुपया, एक ये फल लाओ मिठाई लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। देखो जब सासरे से बेटे के सासरे से कुछ आवे वो बांटने की रीति है पहले से, आज भी बांटो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मिठाई थोड़ी ले आई तो घर में बनाओ पांच सात से दस से और वही मिठाई बना करके सब मिला करके हमारे बेटे के यहाँ से मिठाई आई है, दूसरे को पता नहीं लगे, अरे बहू तो पता लगेगा ही, तो बहू श्रद्धा की आपकी हो जाए कि सौ दो सौ रुपया लगे हमारा, अरे सौ दो सौ में एक आदमी खरीदे जाए सस्ता ही है महंगा। और सदस्य मेरी माँ की महिमा के लिए भाषा मिठाई बनाई, असर पड़ेगा ठोस। इस वास्ते आपने लाभ है इसमें, खल तो है थोड़ा लाभ है ज्यादा। इस वास्ते अपने बेटे के साथ से हमें रामायण में दशरथ जी महाराज रणवास में गए तो जनक जी की मैं भाट दिन भर गई भाट दिन जैसे भाट में बाधा जीव छोटी छोटी बच्चियां है चार बच्चियां जरूरी दे रही ये सब सुन दिए तो वे सब कितना असर पड़े हो कितने जनक जी की महिमा हुई। इस तरह रुपया होते हैं रुपया चीज है आज एक दया तो रुपया रुपया की महिमा गई एक दया रुपया महिमा नहीं करता रुपया मैं कहता हूँ रुपया से रुद्धि चीज कोई नहीं। आप बात कह मैं खड़ा नहीं सब हमें खड़ा नहीं है रुपया चीज है सब कुछ हम कहते हैं रुपया चीज नहीं है तो आपके दोष कहा है रुपया कमाने का कदे ही नहीं क्या मैंने कभी भी रुपया कमाने का निषेध नहीं किया पाप कमा झाट झूठ कमा जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये मत करो इतना निषेध करता हूँ श्रोता रुपया का निषेध करता नहीं साधु तो टक्केगा टक्के वाला टक्केगा गृहस्थी टक्के वाला टक्केगा ये बात कहता हूँ तो पैसा का निषेध करता नहीं मैं लोभ का निषेध करता हूँ लोभ का लोभ बताओ लोभ रे कारण नहीं कन्या के साथ तरफ में लेंगे तब कन्या कर लेंगे हम तो नहीं लेंगे ये बहुत पाप है याद रखो इतना फल चाहिए इतनी मिठाई चाहिए इतनी ना चलो। लोगों में विशेष प्रचार है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता तो सच्ची बात है नुग्रा का मुंह नहीं देखना चाहिए जल नहीं पीना चाहिए नुग्रा आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए जल नहीं पीना चाहिए बिल्कुल नहीं पीना चाहिए नुग्रा खराब आदमी है गुरु होना चाहिए पर बनावटी गुरु नहीं, असली गुरु। हुकार अंधकार रोकार नवोदगत, जो हृदय का अंधकार मिटा दे वो गुरु होता है, केवल गति बल होता है। बनावटी गुरु, बनावटी गुरु दे दिए। गुरु बिना कल्याण नहीं हो, पुस्तक है पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। सुना कि नहीं, गुरु बनाना कहीं गुरु बनाना है, बनावटी गुरु कल्याण नहीं होता। बनावटी चीज आज बनावटी हुई बहुत, अदरक बनावटी, मिश्रा बनावटी, बोलो आटे में कौन जगह आटे में हुई आटे आटे बनावटी, अदरक बनावटी, अदरक अरे सूट होती जगह जगह नहीं तो आटा बनावटी, बेश्वर बनावटी, साधु बनावटी, ब्राह्मण बनावटी, क्षत्रिय बनावटी, वैश्य बनावटी, शूद्र मनुष्य बनावटी, बनावटी से बनाने बनावटी नहीं। अब गुरु जी भी बनावटी, अरे एक तो डाकनी टाले जिससे कल्याण होता है उसे गुरु जी भी गणना थी ना, बड़े आसानी बात है। गुरु आयु वही है जो हृदय का अंधकार मिटा दे, अंधकार मिटा दे गुरु जैसा। क्या बीसा गुरु नहीं मिला जना तो बस नुगरा ही रह सा। भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु जगत बाहर, आप जगत से बाहर हो गया, जगत गुरु कृष्ण, कृष्ण भगवान कृष्ण को मानो गुरु, और उनका मंत्र मानो गीता जी, गीता जी मानो मंत्र, और कृष्ण भगवान को मानो गुरु। सबका अंधकार दूर करता है, सब बाल पुरुष करता है। गुरु भाई क्या रहे हो, कौन बोलो? एक पढ़ने वाली बालिका लिखती है कि जब मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि फिर यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। हाँ। पर अब यहाँ से माता पिता है वो ले जाते हैं कि पढ़ाई करो। हाँ। तो दोनों का सामंजस्य कैसे हो? सामंजस्य भाई थोड़ा समय है, थोड़ा बालक बने तो पढ़ाई भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो। यहाँ की बातें मत रखो। एक होता है शरीर, एक होता है श्रृंगार। तो विद्या श्रृंगार है, शरीर है, आचरण अच्छा, भाव अच्छा या सत्संग, वो जो भाव है वो तो शरीर तुम्हारा है, श्रृंगार में श्रृंगार भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए। पर शरीर है तो ना, शरीर तुम ऐसा नहीं करो श्रृंगार श्रृंगार पढ़ दिया, श्रृंगार श्रृंगार हो गया, पढ़ी अगर नहीं पढ़ाई तो श्रृंगार है, वो भी करता, दोनों काम कर दिए। और ये बात पक्की राह करे, फिर छुट्टी मिलते ही माँ ने कहा माँ चलो, बापा ने कहा चलो, सत्संग चलो। पुस्तक ले जाओ, बट पढ़े तो पुस्तक ले जाओ। अरे पढ़ना का सत्संग सदा है, पुस्तक लगाओ, रोजना पढ़ो, अरे घर में है चित्र बनाओ, चित्र बनाओ। आज एक नई बात नहीं हुआ, सावधान दिखाओ, आज देखो दिखाओ ने। तो यू ऐसे चित्र चित्र सावधान राम कृष्ण ऐसे मूर्तियां तस्वीरा ऐसे लिख दो, भगतों का चरित्र जगह अलमारियां में आलाम में यो लिख दो, छोरा यू पढ़े आप ही पढ़ो, कहने पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं पढ़िया नहीं पढ़ेगा तो पुस्तक रखो छोड़े, चित्र रखो घरों में और भगवान की बात करो, ऐसे पढ़ो ये ज्यादा नहीं करना, पुस्तक तो अभी पढ़ेगा। कई लोग बैठो कैसेट ले जावे, रोज सुबह 5 बजे स्तुति प्रार्थना करे कैसेट के साथ, बहुत बढ़िया सत्संग सुने 5 बजे वाली, बहुत ही बढ़िया है। सुबह का सत्संग अच्छा होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि हम भी स्नान करके नए आते, आप भी स्नान कर आते हो, नए आते हो, आपका भी नए विचार होता है, सुबह नया अंतकरण शुद्ध होता है, विश्राम करने से बुद्धि में मन में शरीर में पुष्टि आती है, नयापन आ जाता है एकदम। काम काम थक जाते हैं तो शाम को सो जाते हैं, शुद्ध शुद्ध से पूर्ण शक्ति आ जाती है। इसी तरह कीर्तन करने के बाद भी थोड़ी देर चुप रहो, वो शक्ति आपके भीतर बैठ जाए, शक्ति आ जाएगी। आजकल तो आप प्रवचन है जो भी दिन में 3 बार आवे टीवी पर, अच्छा सुबह 5 बजे 7 बजे और दोपहर में और 1:30 या 3 बजे। आस्था चैनल है, आस्था और संस्कार चैनल पर आवे तो बैठे भी घर में ही सत्संग कर सके। और भाई बोलो घर में करो। अरे टीवी हुई रद्दी आई हमारे से बात है, जिसका दंगा चित्र आवे खराब खराब वाले काम करो लोग बसे हुआ जगह चीज परिश्रम आया हुआ भीतर में जो विज्ञापन आवे खराब खराब चीजों का वही बड़ो थे तो वैसे रद्दी तो नहीं हमारे मारे मेरी बड़े कर लो यहाँ सुनते हो वहां में सुनो वहां सत्संग सुनो पुस्तक ले जाओ पुस्तक पढ़ो। यह बात आज अच्छी है जो लोगों पाए सत्संग की बात आने में भी हम अपना चित्र नहीं बताते है आपकी वाणी आती है तो वाणी का बात भगवान का चित्र अरे भगवान महान वाणी भाई मैं तो कहता हूँ मानो गुरु जी को बात लो मेरी मैं कहता हूँ मानो भगवान की भगवान को मानो वाणी हमारी सुनो बात हमारी मानो इस भगवान को मानो वाणी हमारी मानो हमारी जो शास्त्र में बने वो शास्त्र विरुद्ध मत मानो। लिखा है उपनिषदों में यानी अवैज्ञानी तानी तो उपास्यानी नहीं अस्माक्षण सुचरिता नहीं तानी तो उपास्यानी नादराणी जो मेरी अच्छी बातें हो वो मेरे ले हो मेरी बुरी बात मत ले हो मेरी भी हो तो नहीं लेगा। अरे दूध विवाह मध्यात हंसेर यथा दूध विवाह दुग्ध विवाह मध्यात एवं वो मध्यात पानी के भीतर दूध हंस भी लेगा पानी छोड़ देगा हमारी ऐसे बस पानी छोड़ देना साठ साल जड़ करो जो कहे मैं साठ साल सब। साधक को अखबार पढ़ना ये रेडियो सुनना चाहिए या नहीं? और व्यसन है खोटा है व्यसन खोटा है रहो नीचा बसे अखबार बिना रह जी को यही जी को इतनी पढ़ दिया मैं बात तो मैं भी सुन लेता हूँ भाई कह देते हैं लड़ाई हुई नहीं लड़ते आपस में हमें देखती है मैंने सुन लिया फिर पाप थोड़ा ही है पर व्यसन नहीं चाहिए कदी नहीं कहता आग वाला हो ये तो भूस ले हुआ क्या ढंग अभी ये भूस ले साथ कर रहा हूँ अखबार पढ़ने आदत नहीं आती साफ साफ। साधक को रामायण गीता का पाठ सकाम भाव से कर सकता है या नहीं? नहीं सकाम भाव से संसार में फंसना है भाई आप बात समझ में लग जाएगी अपना कल्याण की विचार होगा तो निष्काम भाव स्वतः होता है स्वतः निष्काम भाव सकाम भाव में फंसना है पर कुछ भी नहीं करता सकाम भाव ऐसा करता तो है नहीं कर रहे अगर नाथ मंद कर शास्त्र मिलेगा अकरणात मंद करना श्रेय नहीं करने से थोड़ा करते चुका। अच्छा शालिग्राम जी की शिला कौन तो रख सकता है और कौन नहीं रख सकता? शारीरिक पूजा सब रख सकते हैं स्त्रियों को सुनाते हैं शारीर जी को हनुमान जी को राम जी को कृष्ण भगवान शिव जी के शिवलिंग को सुनानी चाहिए पुरुषों को होना चाहिए। आप कहते हैं कि मान लो सब भगवान है तो हमारी ताकत से तो ऐसा होता नहीं दिखता है सब वस्तु व्यक्ति दिखने लगते हैं आपकी कृपा से ही होगा आप कृपा कर दो हमारी कृपा से तो हमारी कृपा टका पट है ले लो ले लो हमारी कृपा तो कृपा भगवान ही है मनुष्य तो बात कह सकता है कृपा क्या करे समर्थ का काम है समर्थ होता है वो कृपा करता है समर्थ भगवान है हमारे हमारी कृपा ये है कि वो रोटी ले लेंगे तुम्हारे लिए भिक्षा ले लेंगे इतना काम कर दे क्योंकि भूख लगती है भूख लगे कहाँ जावे घर में नहीं हो तो कहाँ जावे तो रोटी तुम्हारे लेंगे जो कोई शुद्ध लेंगे तो गर्भ बात करो वो तो लेंगे नहीं यार अशुद्ध में भगवान माया गर्भपात करा है पाप करते राव राव और ग्रह पानी भी नहीं पीना चाहिए दर्शन निकले पाप मत करो। आप कहते हैं कि हम लोग बाजारू सत्संग करते हैं, तो ये बाजारू सत्संग क्या है? बाजारू सत्संग बातें सुन ले, छोड़ दिया, बाजार में देख ले, दुकानों याद करते हो, किसी दुकान में कितना माल है याद करते हो, अलग से ढूंढ रहे हो। अरे बाजार में सब जाते हैं, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, कभी मौका पर जाते हो, हम भी जाते हैं बाजार में, सब जाते हैं बस सवार में, मैं तेरे में जाता है इस बार से उस बार जाओ, चलते मेला मेला ले लेता है, मेला मेला मेला टोकरी भर लेते वहां जाते हैं। ऐसे सत्संग में गए कि स्वामी जी पटू लिखा को नहीं समझने बात आवे को नहीं, ऐसे समझे को नहीं, पहले ले नहीं लोग लाओ सत्संग परमात्मा बात है, मैं कोई मैत्री भी तो चाहिए, मैं उठा डाल वो पहला ही उठा पड़े इसको वहां तो गया जो टोकरी भर ले मैं लेके सत्संग गए गाय समझ पढ़े लिखे तो है तेरे समझ बात तो गया बात तो सीख रहा है। ये एक दुकान है, एक आप एक दुकान है, सच्ची बात है एक दो भाई। मैं तो क्या आप लोगों से कहते हो तुम लोगों को बिना हमारा माल कैसे बिकेगा, मेरा हमारा माल तो लेने वाला तय होगा, तो थोड़ा दुकान चले मेरी दुकान क्या भी दुकान है हमारा ठीक है दुकान हमारी हमारी से माल मिले निकुण खरीदेंगे बोलो ऐसे एक इकट्ठा हो जाओ बताओ यार हमारी बात सुन लो मर जाओ तो मर जी सुन हो जाए हमारी बात सुन ले अच्छी बात है दान करो मत करो परंतु आपका कल्याण दान करने से होता है। तालाब में पड़े पानी पड़ा है पीना में तो पी लो नहीं थारी मर्जी गंगा जी बह रही है पानी पिया पानी करो स्नान करो थारी मर्जी है नहीं पियो तो किसी मर्जी मर्जी है गंगा जमुना जहाँ उलट बह तो है खूब पको धीर पियो न पियो रे आज माँ थोड़ी फटड़ी ना दो नहीं तो विदाम गश करके विदाम ना दो दो दिन के बाद पानी बैठ जाएगा विदान से भी मती बैठ जाती है शुद्ध चीज है चौकी अच्छी बात पियो पानी पियो छानियो सगा मीजे जानियो पानी पीने छानियो छान दो पानी फिटो हमारे वो गंगा जल छान दे करके कहा कि ये ठीक नहीं करता है पंद्रह भी सज्जन थे ये पीठ पानी पुणता है पुणता है छानना पुणता है पर पवित्र करता है। अरे पवित्र नहीं छाड़ता हूँ जीवों के नहीं छाड़ता हूँ छाड़ने की क्या नियत है छाड़ने की ये नहीं है रेते रहते नहीं हो नहीं है अब भाई वो पुणता है पानी को पुणता है पर पवित्र करता है पवित्र नहीं करते हैं संतों को बचाते हैं ऐसे करो सभी लोग ऐसा करो उत्साह कहते हैं कि आपकी पुस्तक है मानस में नाम बदना मानस में नाम वंदना आपकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि नाम को कैसे भी लें कल्याण होगा ही। अब बात ठीक है एक था आदमी जो वो साधुओं को देखा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये करता जो नकल करता था देख लाई तो अब आदमी तो आया कहीं के चला गया दूसरे जगह बोल तो कैसे क्या बोलते राम राम राम राम राम राम राम राम तुझसे चौथ गया वही राम राम होने लगा राम राम रुचि हुई राम राम होने लग गया मशहूरी करता था मशहूरी करने वह राम राम लग गया। और भाव कुभाव अनख आलस हो भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दश हो भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दश हो साधन सुमन जे नर करे तो भव बार दी गोर बेहतर ही तुमने बताया, दोनों का लाभ बताया, भाव को भाव अलग आलस हो नाम जपत बगत हो, पर साधन सुवर्ण दे न रखा रही तो भगवान जी गोपदी उतर रही कहते नहीं आत्मा निर्थक नहीं जाता। कहते हैं कि आज 8:30 का प्रवचन बहुत ही मार्मिक था। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आप दया करके कुछ बातें और इसी बारे में बताएं। बताओ मैं भैया, हमारी बुद्धि ऐसी है भक्त नाम भूल जा रहे, बता दी बातें मारे याद नहीं है। कामना के नाश की बात, कामना का नाश, कामना का नाश कैसे, दो बात बताई आज याद आ गई, याद आ गई। भगवान को अपना समझो, संसार को अपना न समझना, संसार को अपना नहीं समझना, सेवा करना अपना नहीं समझना। सभी पे सेवा संबंधी वाले हैं नहीं, वे सेवा करते हैं अपना नहीं समझते, बीमार हो सेवा करते हैं, मर जाए तो बाहर देते हैं, रोते नहीं, सेवा करते हैं। ऐसे सेवा करो संसार की, अपना मानो भगवान को। और वेद बताया, सुबह बताया, एक होती है कामना, एक होती है आवश्यकता। आवश्यकता पूरी करो, कामना मिटती नहीं कभी, कामना का त्याग करो, कामना का त्याग होना चाहिए, आवश्यकता का आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। तो आवश्यकता है मैं परमात्मा की, कामना है संसार की, संसार की कामना है त्याग करो, कामना का नहीं, कामना से जहां जहां कामना होता है वही जन्म होता है। हे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारगमेश्वरि हेतो भवसागर से कुत्रम पुत्रम कुलत्र मित्रे नहिते सहाया सर्वम सखे भावम मंत्र सागत जाए सहायता नहीं करेगा। चित्त हे चित्त चिंत चिरो चरणों बुरा रे, भगवान के चरणों को याद करो, संबंध अपना भगवान के साथ बनो, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के साथ संबंध करो, संसार के साथ संबंध सेवा करने का, सेवा करने का संबंध संसार के साथ में, अपना खास संबंध भगवान के साथ, तो आप श्रेष्ठ हो ही जाओगे। संसारी कामना हटाओ, आवश्यकता रंग रहो, आवश्यकता भगवान की है, कामना संसार की है, इनमें शंका पूछ लेना। कामना है संसार की और आवश्यकता है भगवान की, आपने आवश्यकता समझे धन की, पदार्थों की, भोगों की, इनकी आवश्यकता है, ये आवश्यकता शरीर के लिए है, शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, शरीर मनुष्य शरीर हुआ को भोग हो गया, शरीर को ठीक पड़ गया, बाबा जी पड़ गया, मोटा पड़ गया, आवश्यकता परमात्मा की है, आवश्यकता परमात्मा की, परमात्मा को अपना मानो और आवश्यकता परमात्मा की है। जैसे भूख में अन्न की जरूरत है, प्यास में हमें जल की जरूरत है, ऐसे आपके लिए परमात्मा की जरूरत है, संसार जरूरत नहीं आपके, संसार साथ रहेगा मैं नहीं, परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं, संसार साथ रहेगा नहीं, पक्की बात है एकदम। शरीर साथ रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा तो संसार कैसे रहेगा, घर कैसे रहेगा, मकान कैसे रहेंगे, जमीन कैसे रहेगी, गाय भैंस कैसे रहेगी साथ में, भगवान तो अंतर्याम है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय हृदय सब में सर्व सचाष्ट अमात्मा गुडा के सर्वभूता से सर्वभूतस्थ महात्मा नम सर्वभूता ने चात्मा ने यो माम पशित सर्वत्र सर्व से भगवान सब जगह है, चीज को जगह नहीं है, सब जगह परमात्मा ही है, वो हमारे हैं और हमारा कोई नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, संसार है ही नहीं, भगवान हमारा है। अब यह तो समय हो गया, बड़ा प्रश्न है ना, देखो इतना बड़ा कागज में है, दोनों तरफ लिखा प्रश्न पढ़ो थोड़ा बहता प्रश्न प्रश्न संक्षेप में करे तो समझ आनी, तो अभी पढ़नो पड़ी पचे मु कोई 5-7-10 किताब प्रश्न है बेकार न हुई, यह बात है। प्रश्न थोड़ा ही लिखना, थोड़ा कागज कम पक्का जाएगा तो समय दे। लेख भेजो है कि प्रश्न भेजो है मेरे को क्या पता, तुम जानो भाई। हाँ तो ठीक, तो अब कीर्तन कराया जाओ। कीर्तन कराओ, सुनाओ भगवान नाम कीर्तन कराओ, मस्त हो जाओ कृष्ण में, भगवान के नाम में तत्पर हो जाओ और पुकार करो हे नाथ हे नाथ, हरे राम हरे, सब संबोधन है, हरे राम हरे हरे भी संबोधन है, राम संबोधन है, हरि हरि होता है संबोधन, संबोधन में हरे होता है, हरे हरे राम हरे राम राम विष्णु नहीं होता है, कोट खाली हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पुकार है नाम पुकार रहे हैं, आगत कृष्ण अत्र गौ शरणी, ओ कृष्ण यहाँ हो गए तुम्हारे गाय यहाँ सरे हमारे हमारे अंदर सुनते, आगत कृष्ण हे हे पे हो गए हे हो गए, देखो सुनो सुनो बताओ हे राम है ना, ये पुरुत होता है रसो दीर्घ होता पुरुत तीर्थ में तीर्थ, एक रस होता है दीर्घ होते पुरुत होता है, आगे से कृष्ण ये कृष्ण आ है ना ये पुरुत हो गया, और हे है ही पर हो गया हे ये मेरे पुरुत, हे राम तो हे राम है सिद्धांत हो गया है, ये प्रयोग है ये बोलता राम से छोटे बड़े हे तो ऊंचा हो गई, हे राम राम है ये प्रयोग है ये प्रता ये पुरुत होता है, तो इस बात से हरे राम में 16 नाम है, 16 नाम आधे नाम 8 नाम है, 16 नाम 16 ये पुरुत है, पुरुत गाना पुरुत जोर से जोर से, हे राम हे राम हे हे मत को बोले राम हरे सपने, ये सब संबोधन है, पुकार है पुकार पुकार संबोधन होता है, प्रथमा होती है और संबोधन संबोधन भगवान ने पुकार है, एक कलयुग में 2 पुकारी मुख्य हुए थे, आपने सुना नहीं एकादश ग्रंथ में, वंदे महापुरुष दे चरणार में दम हेम सदा परि भवक नम विष दो हम, राम और कृष्ण है दो ही, कलयुग में भगवान के 2 ही अवतार विशेष होंगे, 2 का नाम ही विशेष होगा, तो हरे नाम विष्णु राम और कृष्ण 2 अवतार है, खजूरा ये साथ में हरे हरे का अवतार 2 राम और कृष्ण ऐसा 2 दर्शन और कल चंद्र उपनिषद का कवि संतन उपनिषद का मंत्र है, तो राम और कृष्ण संबोधन है हरे संबोधन है, तो इन महीने हे राम कहने में तो भगवान ने प्रार्थना है, और राम हे कहने में कोई भगवान पर कोई प्रश्न है, हरे कहो राम कहो कृष्ण कहो हरे कहो ये प्रार्थना है, पुकार है पुकार, आगत कृष्ण आगत कृष्ण गातर गौ सरती गाया ठहर आया, लव को अपनी बात आए कौन दिन है वो संबोधन है, तो हरे राम है 3 नाम हरि राम संबोधन हरे होता है, संबोधन हरि नहीं होता, हरि राम नहीं हरे राम ये हो जाता है, समझे लोग इस बात से ये 16 नाम है, 16 नाम पुकार है संबोधन है, और कृष्ण कृष्ण राम 2 अवतार है खास, हमारे कलयुग में 2 अवतार ही विशेष है, हर एक 2 अवतार ही माता मिलेगी विशेष, दो अवतार है, कलयुग में दो अवतार है। हरे राम चंद्र की जय, और मुकुट मणि सिंह वाले की जय।